الله الرحمن الرحيم نانغي فاسييني تامبلي مانغات جوروم بنيل بي تي ختوم تيمير اك فوك نيت تريس نا ييتام فارلو بوك تي القران تي ساي لور تريس نا ييتام ناتالو اموك رو كوكو ديف بو بيس تنج با ديس نكو سانت موتل كو اك رو تا سو بوبا ييت دوكو مان تريس نا ييتام ويك كو تي ام نيك bu deelu amee ab takkandeer mel ni lu ñuy yett wala lu ñu tabax nag dafa haram bu deelu mel ni lu ñu nataal ci aw këyit nag dees koy sib terees na itam lakk luy dund ci sawara terees na itam daje di waxtaan woo xam ne jëmul ci yàlla terees na itam xool awray jàmbur terees na itam tàbbi ci jàkka te amee ca ngaayul janaba terees na itam ku gént guy waral ca ngaay muy jaxasoog soxnaam te sangul ba noppi terees na itam ku tàbbi ci néeg bu lëndëm te yorul am niitukaay terees na itam wax ci diggante noddu akuk julli terees na itam fo ci biirug julli terees na itam ñax ci ab sarax terees na itam sangu wala booloo ci ak ndéneer ak nelaw lu jiitu gee ak waxtaanu àdduna gannaawam ak nelaw yow képp ci am néeg ak tifli ci xibla wala wetuk ndey joor ak ko ame janaba di watu wala muy leewiku wala muy lettu wala muy def lenn lu mën a faccal kawaram ak ku nar a tëbaski weeru tëbaski wa teru ba noppi muy leewiku wala muy watu te rendiwul am tëbaskeem ba noppi ak julee ku faatu ci diggante ay bàmmeel ak toog ci bàmmeel ak joqlante jaasi juñu bocci wala saatu wala gubar ak saw ci mpax wala fu jàkkaarloog jàkka ak naan ci ndab di ca noyyi ak taxaw di saw ak taxaw di naan ak defiinu di lekk ak nekk diggante naaj ak ker ak woddoo sooy ak doxeweena dàll ak defub jaaro ci baaraamu digg ak jëggët ci bu yilimaan di xutba ajjuma ak mocc ci ludul turu yàlla wala takk ay cëwri wala ay galan ak naan ndox mu ñu tàngal ci jant bi wala sangoo ko ak lamp ak làmb mbubum jàmbur te yëgu ko wala bu ko yëgee mu naqari ko ak yilimaan juy nodd wala muy taxaw fu tiim nit ña ak naan ci gémmiñuk satala wala gut wala baraada ak wal ci aw ñam ak naan ci kaasu wurus wala xaalis wala naplu ko doon ak jaay ci jàkka ak di fa jënd ak yéene fa lu réer ak sol lu ñu lay ràññee ci mbooloo benn mu gudd ba mu ëpp wala mu gàtt wala mu rafet wala mu ñaaw dañoo bëgg daal ngay sol lu digg doomu ak julli ci kaw bàmmeel ak julli ci digg bëccëg nare du jant bi dafa jengar bi ko tuuti ak wax lu ñaaw ci ku faatu ak dëkk umra ci aj ak ñam wu tàng ak rey xorondoom wala mbott wala sangaleeñ wala yamb wala njugub wala njanaab waaye waxuñu mellan ak jaay dawkat bu ñu tàggatul bokk na ci liy sabab ak ñàkk noo ngi toll ci xëtum téeméer ak fukk ak juróom bokk na ci liy sabab ak ñàkk xoliti lakk xoliti soble wala laaj ak defeenu di nelaw ak buub guddi ak bàyyi mbuubit ci sam néeg ak buub ci sagar wu bokk ci wëteen ak lekk ba noppi di raxasoo suuf wala ab cox ak raxasu ci ndab la nga doon lekke doonte gannaaw bu ñam wa dañeele itam ak jekki ci dëw bunt ak wéeru ci ab kaadar ak jàpp wala sangu ci barab bu am sobe ak ñaw sa mbubb ci sa kaw yaram ak fendal sa kanam ci sa mbubb ak raxasu muy tës ci ndab li ngay lekke ak teg am raxasu fa nga doon lekke ak jatu ak dox aajo te soloo ay sër ak lekk wala nelaw te amee ca ngaayul janaba ak gaaw a génn ci jàkka gannaaw bu ñu jullee ak yeex a dem ci jàkka gannaaw bu ñu noddee ak tayeel ak yàq ak kongamlu ak jënd njaayum yalwaankat yi ak taaj ndab lu def aw ñam te bañ koo ub ak fay ab lamp wala ab sondeel ci di ko wal ak ñaan yàlla sa wajjur wala sa doom ak sanni teñ muy dundu fi suuf ak rag sa ndegul tank sa loxol ndey jor ak saw ci ndox mu ta ak taxaw di sol tubey ak tok di kalawu ak lek sa ñaari baram ak jaar ci bir ak jur wala biru jigen ak namp talu ci juroom ñaari fan ci wer wu ne ak feug say beñ ci say baram ak farala fokk say baram ak diko rabbe ci sa beuti wom ak farala foye sa sikim ak leweku ci sa beñ ak def yaramu neen ci naaju jant wala wer ak djublu qibla wala deddu ko di dox aajo wala saw ci fula dara warul ak tifli ci ab sun wala ab dom ak degmu ak doyadal li rote ci aw ñam ak lek wala naan di baña wax bismillah ak doyadal julli ak lek gu bari ak fente tay ko ak ñaka sol ak jëk sol dalu chamay ci waw ndey jor ak lek ci kubeer guñu wëlbeuti ak sagane sa kawari yaram yi ñu wara wat lu ëpp ñeen fukki bes ak bayyi ci sa neek wala sa jakka lënduk jargoñ wala ak tak wala nguri ak nelaw li dalé ci nodduk fajar baba jant di fenk ak taxaw di jartu ak molu aw gelaw ak téré ab taal wala pousso wala am ndox wala ak kubeer wala xorom ak nax nit ci luñuy nat wala luñuy pécé ak ñaan nit ñi ta loro wo ak jënd ab dundu diko denc ba mu gëna jafé nga diko jaayaat ak njaalo ak sangu bisub alarba wala gaawu ak raxasu te marosa loxo ak gegeno tubey wala wekk ku ci neeg bi ngay fanaan ak faxas sab lal ci ab sir ak merlo say wajur ak dag garab go toy te doyewu ko dara rawatina nak ak dem no nga tollu ci xatum temer ak fuk ak juroom ñaar bok na ci li sabab kom lew te barkel mu di ragal yalla kom andulekuk ragal yalla lumu bari bari du am kom ak jey rek la ak jokuk bok ak deglo say wajur ak bala nga lek nga raxasu ak bo lekke ba nopi ak farala tuddu yalla ak jeglu ko ak saxal bes bu ne ci waxtu wu jant di fenk ñetti temeri bismillahir rahmanir rahim ak temeri julli ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ak saxala jang suratul waqihati ci guddi gune ku amul lu muy dundé nay farala wax li bismillah ala nafsi wa mali wa dini allahumma raddini bi khada'ika wa barik li fima qadara li hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta ku amé ay bor nay wax gannaaw julik suba gune allahumma kfini bi halalika han haramika wa akhnini bi fadlika aman siwaka djuroom ñaar fukki yoon kon desna fay borom desna yok wërsegum naka nonu sak sarax yitam dana doli wërseug naka nonu saxal bo julle suba jang ina ahtaynakal kawsar fanweri yoon bo julle tisbar jang ko ñaar fukki yoon ak djuroom bo julle takusan jang ko ñaar fukki yoon bo julle timis jang ko fukki yoon ak djuroom bo julle ge jang ko fukki yoon lolu ko ko saxal dana doli wërseugum naka nonu fatiya yitam diko jange noni momit dana yok wërseug naka nonu baril julli ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama wa baraka momit dana doli wërseug bok na ci li sabab guddu fan ak wëru yaram diko ñaan yalla sa suné boole ca itam di sam sa wëru yaram ngir sam sa wëru yaram ci gëm yalla la bok amna ca docteur yu jëk ye ku ca denk domam ne ko bu ko defé du wap ludul wap dé loola nak modi li da ko ne bul lek mukk te la nga lekkon resul bul dox ba sonn bul denc jigen ju magat bul baril jaxasok jigen te boy jaxasok jigen yitam bul xif ba mu upp bul reg ba mu upp bul nan ndox mu sedd ci gnaawu jaxaso bul nan ndox mu sedd guddii ayu bes gune na nga nandlu saaso yegene beug nga doxi aajo wala saw na nga dem doxi ko te bagn ko teye ngir teye ko dana sabab jangoro yu bari bul lek ciatum meññet bul lek sel yu waw wepp ñam wo xamne manisuko saxami ba mu mok bu ko won bul boole saw ak nen ak jeun yoyu ñet len lo ci lek bala nga lekkat la ca dess na nga nik ba mu res bala nga lek na nga nik ba xif lol te bala nga sour na nga jog bo agne ba nopi na nga nelaw bo rere ba nopi na nga dox donte ñeen fukki jego la boy nelaw ci apre gaay na nga tedd sa wetu chamoy wala nga jaxaan lolou dana tax ñam wa gaawa res bala nga tedd guddi na nga garal sa bop ba xam bëgg nga dem ci wana wa wala deet bul yagal sab jotaay ci wanak ngir dana waral jangoroy kajor lepp lo deg ñu ne def ko dana tax guddu fan te def ga du bida na nga ko def lepp luñu la ne bayiko dana tax ak guddu fan te bayi ga du bida na nga ko bayyi li gëna ban ci wëru yaram nak modi saxal naan am ñollu ak baril jaxaso jigen ak lek resul nga lekkat tek ca motax ko ko man bes bu ne nga di ca lek ben yoon mo gën ayu bes gune itam nga di ca jaxaso ben yoon naan guddi itam bon na lol ak di sangu ngelaw dila wal wala bo sango ba nopi te fendego sunna la ci ku dekk ak mbokum julitam bu wappe mu seti ko bu faato mu top ko bañu sul ko te mu jale ji ko bu amé mbekté mu ndokkel ko bu amé autis mu tisho la ko bu ko rombé wala ñu dajé wala mu fekk mu tok mu nuyu ko wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mamit warna mu dello ko wax wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu waye jambur bu jigen desu ko nuyu ak kuy julli ak kuy noddu ak kuy liqam ak kuy jang alquran wala hadith wala xam xam ak kuy jangale ak kuy ware ngir yalla ak kuy sikkar ak kuy khutba ak kuy atte ak kulen di deglu ak kuy lek wala muy nan ak kuy dox haajo ak kuñu awram ak kuy fa wala mu diko setan wala mu diko deglu ak kuy setan cinema wala television wala lepp lu meuna fabbi am xel ak lepp luy segere lo kullu ma yusqilu al-'abda an rabbihi wa an ibadatihi fa huwa 'alayhi mas'umun ak kuy defar ay fawukaay wala mu diko jaay ak kuy gisaane ak kuy tani ak ab yefer ak kuy portale ak kuy natal lu amuk ru ak kuy nan sangara ak kuy tux ak kuy wat ab sikimam ak kako koy watal ak kuy jamu tuñ ak kako koy jamal ak kako jam ak kuy jokk kawaram ak kako koy jokal ñooñu ñepp waré su leena nuyu sunna la yitam ci ku seenu wer ba seen ko mu wax li Allahu akbar ñet yoon hilal khairin wa rusdin rabbi wa rabbuka Allah ñet yoon alhamdulillahi alladhi khalaqani wa khalaqaka wa sawarani wa sawaraka wa qadara lak manasila wa ja'alaka ayatan lil alamin ñet yoon allahumma ahillahu alayna bil amni wal imani wal islami wal ihsani was salamati wal afiyati was sitril jamili wa tawfiqi lima tuhibbu wa tarda ñet yoon bu de wéru koor bu ca boole suratul mulki dana yaatal wërsegum ca atma sop nañu nit bala mo lek mu raxasu te muy lekke am nday joram bu ca amul ngant te buy tambali mu wax bismillahil musahhihid dadani bu nappe mu wax alhamdulillahil musahhihil badani te mu raxasu te galax ndiku ku lek ba nappi wax li alhamdulillahil ladzi athamani hasat tahama wa rasaqanihi min khayri hawlin minni wala quwwatin des nako jegal bakaram yep yu jek ak yu mujju sop nañu itam buy ñandu wala muy xew wala muy faxas suuf ci tak ci ab jam gannaaw bu mu julle mu defé ko ab chamoyam waye lenen lu muy def mu defé ko ab ndey joram ta bala def dara mu wax bismillah mo xam ndey fab dara wala mu diko tek fi barab wala mu diko joxe wala mu diko nangu wala muy tok wala muy jog wala muy dugg ci am neek wala mu cey genn wala muy taal ab lamp wala mu diko fey wala muy sol ay sir wala ay dal wala mbaxana wala mu diko summi wala muy dugg ci wanak wala mu di ca genn wala ci jakka buy dugg ci jakka tankum ndey joram lay jital buy genn jital tankum chamoyam budé won ak ab chamayam lay jital buy dugg buy genn jital am nday joram budé kër wala am neeg nak buy dugg ak buy genn lu ci ne tankum nday joram lay jital sop nañi itam kuy tabbi ci neeg bu kenn nekul mu wax li assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin aqul huwa allah ahad nit yon sop nañu itam kuy dalolu yes balako sol mu jang fatiya ben yon ak ina ansalnahu fuk yon ak djuroom tefli ko ci wif ca ndokh ak souf sol ko djog taxaw wax li alhamdulillahi allazi kasani hasa sawba wa rasaqanihi min khayri hawlin minni wala quwwa allahumma inni as'aluka khayrahu wa khayra ma suniha lahu lolou ku ko def yalla man na def lola rap ak jam tayit des nako djegal bakaram yep yu djek ak yu mujj sop nañu itam ku tislimu wax alhamdulillahi rabbil alamin ku ko deg nako yarhamukallahu ma waxat yaghfirullahu lana wa lakum wala yahdikumullahu wa yuslihu balakum sop nañu itam ku belbeli mu ub gemmeñam te muslu shaytané bu ko de ubé loxop nday joram mu ubé ko bir téngla budé ab chamayam mu ubé ko bitip téngla sop nañu itam takusani alqamis juné mu lewéku ngir wéyu guddu baxul ci diiné baxul ci yaram kawaruk bop nak budé gor nun ci sunu aada wat ko mo gën diko jekkal ak diko diw ak diko wañi ak bayiko mu ni ciukhur kawari pokutan ak kawaruk nak jëm suuf wares na len di wat ay fas itam sañes nako wat ay nanu itam sañes nako wañi waye desu ko wat lepp ab sikim nak wat ko ak wañi ko lu ci ne haram na jigen nak sañna diw kawaram sañ nako ñuulal ak lepp lu koy taxa rafet ludul jokk ko rek waye bu saxé ab sikim wala ay fas wala ay nanu war nako wat waye daganul mu diko yer bokku na ci ñu téré du térek aramal sax waye térek watandiku bes yi ñuy bëgg lim ñetti fan ci wër wu ne ak juroomi fan ya ak fukki fan ak ñett ak fukk ak juroom ben ak ñaar fukki fan ak ben ak ñaar fukki fan ak ñent ak ñaar fukki fan ak juroom ben ak alar ba ji mujj ci wër wu ne ak fukki fan ak ñaar ci wëru tam xarit ak fukki fan ci digiw gamma ak ñenti fan ci aw gamma ak fukki fan ak juroom ñett ci rakki gamma ak fukk ak juroom ñett ci rakkati gamma ak fukk ak ñaar ci maamu koor ak fukk ak ñaar ci ndey koor ak fukk ak juroom ben ci baraxlu ak fukk ak ñent ci koor ñaari fani koori ak fukk ak juroom ñett ci digiw tebeski ak fukk ak juroom ñett ci tebeski bes yi bes na watandeku ku ci tukki ak ko ci dalo mo xam lu yes la wala deet ak ko ci sanc ak ko ci tambali dara ak ko ci fas ab sey ak ko ci yegale ak ko ci xaraf ak ko ci watu fukki fan ak juroom ak ñaar fukki fan ak juroom ñett yu ne itam defu ci agale ab sey defu ci tukki mu tassé wul ak lim yoyi itam talata june defu ci ñaw defu ci dalo dibeer ak talata ak alarba june itam defu ci watu gaawu ak alarba itam defu ci foot defu ci sangu dibeer ak alarba itam defu ci taggo bis yi ñu gëna taamu ci dalo ñodi altene ak alarba ak alqamis ak aljuma bis yi ñu gëna taamu ci watu itam ñodi altene ak gaawu buñu dajewul ak limbu fat bes bi jëk ci wëru tam xarit sop nañu ku ca jang ñaan gi bismillahi rrahmani rrahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman allahumma antal abadiyul qadimul awal wa ala hasimi fadlika wa karami judikal muawwal wa hasa aamun jadidun qad aqbala as'aluka al'asmata fihi min ash-shaytani wa awliyaihi wa junudihi wal hauna ala hasihi an-nafsi al-amarati bis-su'i wal istikhala bima yuqarribuni ilayka sulfa ya karimu ya zal jalali wal ikrami wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman nyatiyon ku jang ci bis bi jek ci atmi ayatul kursi nyati temer yon ak juroom ben fuk te yon wone and ak bismillahir rahmanir rahim bu noppé wax li allahumma ya muhawwil al ahwali hawwil hali ila ahsanil ahwali بحولك وقوتك يا حسيس يا متعالي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. كوكو ديف يالا داناكو فغال مصيباي ات ميب باتاي كوتا بيند. بسم الله الرحمن الرحيم تيمير يون اك فوك نيت تاكو يالا داناكو موسل سي مصيبه ييب دير دوندم غوديك فوكيرو تام خاريت كوتا جاب با سيت جولي نياري راكا جوبلو قبلة سكو سي نياري باتي ومم جانغ آيات الكرسي نيت تيمير يون اك جوروم بن فوك تي يون وني اندك بسم الله الرحمن الرحيم bu noppé wax li khul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafrahu huwa khayrun mimma yajmahuna ñeen fukki yoon ak juroom ñett bu noppé wax li awa aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatihi qul hasbiyallahu alayhi yatawakkalu almutawakkiluna ya dayhur ya kanu ya kainanu ya man la ilaha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin jurum nyari la yu mujji nak bala mu ce bind jen na bind bismillahir rahmanir rahim tabu jexe yit mu julli ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dora bind jecce ses besu fukelu tam xarit sop nañu ko wor ak ku ca jokk ak bok ak ku ca seti ku wop ak ku ca julli ñent rakka bu ci ne mu jang ca fatiya ben yon ak qul huwallahu fukam jurom ak ku ca saraxe ak ku ca sangu ak ku ca leweku ak ku ca ray bop jirim budi ab julit ak ku ca tus ngelu ak ku ca siyara borom xam xam ak ku ca yaatal sang njabot ci lek ak naan ak ku ca jang qul huwallahu junni yon ak ku ca jang hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal mawla wa ni'man nasir djuroom ñaar fukki yoon tek ci ñaan gi djuroom ñaar yoon subhanallahi mil almisani mil almisani wa muntaha alilmi wa mablagha arida wa adad an-ni'ami wa sinatal harsi la mal jaa wa la man jaa min allahi ila ilayhi subhanallahi adad as-saf'i wal watri وعدد كلمات الله التامات كلها أسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما alarba ji mujj ci digiw gamo sop nañu ku ca julli ñent rakka bu ci ne fatiya ben yon ak suratul kawsar fukki yon ak jurom ñaar ak qul huwallahu jurom yon ak falaqi ak nasi lu ci ne ben yon bu sel male mu jang ñaan gi ñet yon bismillahir rahmanir rahim allahumma ya shadidal quwa wa ya shadidal mihali ya hasisu ya man sallat li'isatika jami'i khalqika اكفني سر جميع خلقك يا محسن يا مجمل يا منحم يا متفضل يا مكرم يا من لا اله الا انت ارحمني برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم بسر الحسن واقيه وجده صلى الله تعالى عليه وسلم وابيه وامه وبنيه اكفني سر هذا اليوم وما ينسل فيه يا كافي المهمات ويا دافع البليات فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الشهر ومن كل شدة وبلاء وبلية التي قدرت فيه يا دهر يا ديهور يا ديهار يا كان يا كينون يا كينان يا أبدي يا دهر يا مبدئ يا معيد يا ذا العرش المجيد أنت تفعل ما تريد اللهم احرس نفسي وأهلي ومالي وأولادي ودنياي التي ابتليتني بصحبتها بحرمة الأبرار بحرمتك يا حسيس يا قفار يا كريم يا ستار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بنبي مبند الله يي سافر نيب نانتي سلام قول من رب رحيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين سلام على آل ياسين inna ka salikana chil muhsinina salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin salamun hiya hatta matla'al fajri wa salamun halal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin guddik fuk ak djuroom ci baraxlu sop nañ ko ca jang ñetti yesi bu jekk ba mu yene ca guddu fan bu ñaarel ba muccu ci balaayi bu ñettel ba am lu ko doy ba do soxlaal nit ñi da ñaan gi ñetti yoon bismillahir rahmanir rahim allahumma ya salmanni wala yumannu alayhi ya sal jalali wal ikrami ya sat tawli wal inhami ya man la ilaha illa anta sahral lahibi lajiina wajjaril mustajirina wa ma'manar khaifina allahumma in kunta katabtani 'indaka fi ummil kitabi saqiyan aw mahruman aw matrudan aw qil munas fi kitabikal munsal ala lisani nabiyikal mursal yamhu allahumma yusma yashau wa yusabbitu 'indahu ummul kitabi ilahi bi tajallil a'zami fi laylatin nisf min shahban al mukarrami allati fiha yufraqu kullu amrin hakimin wa yubramu اكشف عني من البلاء ما اعلم وما لا اعلم واغفر لي ما انت به اعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما بس بي موجي سي اتمي شوب نانيو كو تا جانغ نيان جي نيت يون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ما حملت في هذه السنه مما نهيتني عنه فلم اتب منه ولم ترده ونسيته ولم تنسه وحلمت علي بعد قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة منه بعد جرائتي على معصيتك فإني أستغفرك منه فاغفره لي وما حملت فيها مما ترداه ووعدتني عليه الصواب فأسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله مني ولا تقطع رجائي منك يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما نانغي تولو سي ختوم تيمير اك فانوير اك نيت دي توب انك تي ريتشوغا لول لوكا تي دون تيغي تي دوكو تي تيغات موك تي ديكو تاي لولو مودي اك توب وايي توب دو ملول نونو دو اك توب اي تياخان ريك لا توب غوغو ناك واريس ناكاي ساخال ساسوني ngir de day bette amul at yumuy dik ak yumu dul dik ak wer yumuy dik ak yumu dul dik ak waxtu yumuy dik ak yumu dul dik mag day de goné di de kudul mag du goné di de te bu accé xaméwul ko amé soxla ak koko amul dula muñal dara lu tuti tuti kon nak lu way bañ mu fekk ko ca war nakoy mayu lu mu man muy jëf wala wax lu way beug mu fekk ko ca yit war nakoy saxal lu mu man muy jëf wala wax te nogu way noy mu defane du ca tegaat geneen lolou moy linu war nun ñepp kon nak war nañu koy jëm sa suné tay ñaan yalla mu dimbali nu ci te maynu mu gu rafet amin legi nak aduna dafa xat lol danaka jeexna bu déssé dara itam lu neewa neew la limuy neew neew linuy dund nek ci biiram gën ko neewati dundu soosi itam limuy neew neew linu ci man dara nekati ci biiram gën ko neewati ngir ak tele lanuy jëkke ku fi yagg tuuti itam mom ngay mujjé as ndigënte rek mo ci nek so xamne ci lanuy man limuy man lepp man soosi itam limuy neew neew momit day jaxassok ay galankor ak xéeti tawat ak itey aduna te limuy neew neew ci lanuy man ak fago luñu yobulo ci alakhira gënu jëm motax ku ci tollu war ko xam te gor gor lu ci bu baax ngir dunduk alakhira yamul fenn te deggmal nanu ko ba mel nani no nga ci bir lolo tax nu dajale fi li ngir dabatale ko linu sank ci sunu dundu sakkanela ko yit linu defe ci sunu ci dundakus neew ngir fanu jëm yamul fenn te lu baax du fa doy noongi tollu ci xatum témèr ak fanwèr ak ñent ku julli guddig dibeer ñaar fukki rakka bu ci ne fati aqul huwallahu jurum fukki yoon ak falaqi ak nasi ben yoon bu selmele wax allahumma ighfirli wa liwalidayya témèr yoon julli ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam témèr yoon tek ci li tabarra'tu min hawli wa quwwati والتجأت إلى حول الله وقوته وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن آدم صفوة الله وفطرته وإبراهيم خليل الله عسى وجل وموسى كليم الله تعالى وعيسى روح الله سبحانه ومحمدا حبيب الله عسى وجل صلوات الله وتسليماته عليه وعليهم أجمعين lolu kuko def des nako bindal tiyaba ju tolni limu bindef yep te bes te bu bes pench ba du gis luko nakari ba bamuy tabbi aljana ku julli ba ca gub dibeer ñent rakka bu ci ne fatiya ak amanar rasul ba ca sarwa des nako bindal tiyaba ju tolni limu nasran yep ak tiyaba yi ab yonent dana melni itam ko aj ñaari yoon rakka bu ci ne des nako ci defal junni may haraf bu ci ne it des nako ci tabaxal njendi lu ruy ci aljana ku julli ci becc gub dibeer ñent rakka gannaaw bu mu julle tisbar ak sunnam bu jekk ba fatiya ak sajdati ñaarel ba fatiya ak mulki ñettel ba ak ñentel ba fatiya ak jumu'ati bu selmele mu ñaan aajoom kon yalla dana ko faj te dana deyalé ak gem ku julli guddig altene ñent rakka bu jëk ba fatiya ak ikhlas fukki yoon bu ñaarel ba fatiya ak ikhlas ñaar fukki yoon ñettel ba fatiya ak ikhlas fanweri yoon ñentel ba fatiya ak ikhlas ñeen fukki yoon bu sel mele mu jangal ikhlas juroom ñaar fukki yoon ak juroom wax allahumma ighfirli wa liwalidayya juroom ñaar fuk ak juroom julli ci yoonte bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam juroom ñaar fuk ak juroom bu noppé ñaan aajoom kon yalla dana ko faj batay ku ci julli ñaari rakka bu ci ne fatiya aqul huwallahu fuk ak juroom bu sel male mu jang ayatul kursi fuk ak juroom wax astaghfirullah al-hasim allazi la ilaha illahu wal hayyul qayyum fuk ak juroom yalla dana ko boole ci wa aljana donte ci wa sawara la bokkon te yalla dana ko beggal ci bis penc ba te dana ko jegal mbollem bakar bu massa def te dana ko bindal tiyaba yi aj ak umra ci wepp haraf wu nek ci ayatul kursi yi te dana ko bindal yoolu ku de ci jihad ku julli ci yor yorup altene ñaari rakka bu ci ne fatiya ak ayatul kursi ak ikhlasi ak falaqi ak nasi lu ci ne ben yoon bu selmele mu wax astaghfirullah al-hasim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi fukki yoon julli ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam fukki yoon yalla dana ko beggal ci bis penc ba te dana ko jegal bepp bakar bu massa def batay ku ci julli fukki rakka ak ñaar bu ci ne fatiya ak ayatul kursi ben yoon bu selmele mu jang qul huwallahu fukki yoon ak ñaar wax astaghfirullah fukki yoon ak ñaar bu bes penc ba yalla dana digal malaaka mu wax ci kaw ne ana diw domi diw ak diw ngane ko mangi ni mune la jogal yalla jox la sak pey ñu dal di koy wad juni ko day wutal ko neppul wurus boole ko temiri juni malaaka yo xamne mu ci ne yorna hadiya ju mu koy jox ñu gungé ko yobbu ko aljana wërek mom juni jënd yo xamne mo leen mom ku julli guddi kalaata fukki rakka ñaar bu ci ne fatiya ak isha jaa ak juroomi yoon yalla dana ko tabaxal ci aljana kër go xamne ëppuna aduna juroom ñaari yoon ku julli besub talaata gannaaw bu digg becc ak weyé fukki rakka bu ci ne fatiya ak ayatul kursi ben yoon aqul huwallahu ñett yoon besu ko bindal bakar dirub juroom ñaar fukki bes te bu ca dé dana melni ku dé ci jihad da dess nako jegal bakari juroom ñaar fukki at ku julli guddig alarba ñaari rakka bu jekk ba fatiya ak falaqi fukki yoon bu ñaarel ba fatiya ak nasi fukki yoon juroom ñaari asman yep su ci ne juroom ñaari fukki juni malaaka danañu ci joge ñoom ñep ñu dila bindal ay tuyaaba ba kero bes pench ku julli besub alarba ca yor yor fukki rakka ak ñaar bu ci ne fatiya ak kursi ben yoon ak ikhlas ak falaqi ak nasi lu ci ne ñetti yoon des nako jegal bakaram yep te des nako musal ci mbugalum bammel ak lendeemam ak khatam ak tisi bes pench yep te des nako bindal jaamu yalla ak ab yonent ku julli guddig alkhamis digeunte timis ak ge ñaari rakka bu ci ne fatiya ben yoon ak kursiyu ak l'ikhlas ak falahi ak nasi lu ci ne juromi yoon bu noppé mu wax astaghfirullah al-hasim allazi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilayhi fuk yoon ak jurom bu noppé def ko hadiyay ay way jurom kon mel na ni def na la ko waron ci ñoom donte da leena becc ngeelon yitam te dess nako ci bindal tuya bay ku de ci jihad ku julli bisub al-khamis ci digeunte tisbar ak takusan ñaari rakka bu jekk ba fatiya ak ayatul kursi temer yoon bu ñaarel ba fatiya ak l'ikhlas temer yoon bu selmale mu julli ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam temer yoon dess nako ci bindal tuya bay ku wor rajab ak shahban ak ramadan ak tuya bay ku aj makka ak tuya bay mbollem julit ñep ku julli guddi ak juma ñaari rakka bu ci ne fatiya ak isasul sulati fukki yon ak juroom yalla dana ko mussel ci mbegalum bammel batay ku ci julli fukki rakka ak ñaar gannaaw timis bu ci ne fatiya ak l'ikhlas fukki yon dana melni ku jaamu yalla fukki at ak ñaar yo xamne day yendo wor ci fanane julli batay ku ci julli gannaaw sunnas ge fukki rakka bu ci ne fatiya ak l'ikhlas ak falahi ak nasi lu ci ne ben yoon doora witar dana melni ku dundal laylatul qadar ku julli ci besub aljuma gannaaw bu jant bi yekati ko tuuti ñaari rakka des nako faral ñaari temeri ñaawteef bindal ko ñaar temeri tuyaaba ku julli ñent rakka mu yekatil ko ñent temeri daraja ci aljana ku julli juroom ñetti rakka mu yekatil ko juroom ñetti temeri daraja ku julli fukki rakka ak ñaar mu yekatil ko junni ak ñaar temeri daraja faral ko luni tollu ci ay ñaawteef bindal ko luni tollu ci ay tuyaaba bo ca julle suba ci mbolo ba nopi tok fa di tuddu yalla ba jant fenk des na la yekatil juroom ñaar fukki daraja bo ca julle tisbar ci mbolo ñu yekatil la juroom fukki daraja bo ca julle takusan ci mbolo mel nga ni ku gorel juroom ñetti jaam bo ca julle timis mel nga ni ku aj ba nopi umra batay ku julli ci digeunte tisbari aljuma ak takusan ñaari rakka bu jekk ba fatiya ak kursi yu ben yoon ak falahi ñaar fukki yoon bu ñaarel ba fatiya ak l'ikhlas ben yoon ak falahi ñaar fukki yoon bu selmale mu wax la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim juroom fukki yoon bala mo faatu dana gis boromam ci ay nelaw wala barabam ci aljana wala ñu gisal koko batay ku ci julli ñaari rakka gannaaw bu jant fenke bu jekk ba fatiya ak falahi ben yoon bu ñaarel ba fatiya ak nasi ben yoon bu noppé jang ayatul kursi juroom ñaari yoon delu julli wat juroom ñett rakka yo xamne ñaari selmal lay doon bu ci ne fatiya ak isha jaa ab ben yoon ak l'ikhlas ñaar fukki yoon ak juroom bu selmale mu wax la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim juroom ñaar fukki yoon bala mo joge famu ko don defe des nako jeggal mbollem lumu massa def ci ay ñaawteef mo ki way juroom buñu de ay julit te faawu dana dem aljana ku julli guddi gaawu gannaaw sunna timis fukki rakka ak ñaar yalla dana ko tabaxal ngendelu reuy ci aljana te dana melni ku sarax mbollem julit yep ku ci ne luko sur te dana deyalé ak gem te des nako jeggal bakaram yep fasasa ku julli besu gaawu ñent rakka bu ci ne fatiya ak kafirona ñetti yoon bu selmale mu jang ayatul kursi ben yoon yalla dana ko bindal ci haraf wu ne ci ayatul kursi yoolu aj gu mat ak umra gu mat ak tuya bay at mo xamne da ko yendo wor di fanane julli ak yoolu ku de ci jihad te bu bes penc ba yalla dana ko keral ci ron aras boole kok yonenti ak ñi de ci jihad